dadi pangan kele-kele. Akeh prawan ilang isine, turut dalan ngeler utele. Turut dalan ngeler utele. Manding pete jarene, kanggo botok enak rasane. Peng perketet pakaiane, nganti ketok bentuk awake. Nganti ketok bentuk awake. Sing lenu, ketok lenu. Sing seksi, ketok seksi. Sing semo, ketok semo. Sing lenu, ketok lenu. Sing seksi, ketok seksi ne. Sing semo, ketok semo ke. Pancen iki wis jamane, jamane bocah no. Sing semo, ketok semo ke. Sing lenu, ketok lenu ke. Sing seksi, ketok seksi ne. Sing semo, ketok semo ke. Kaya londo seneng kluyuran rambut.